Od rana na chodzie, miasto szeroka odzież, mijana studiami zamotana złota polska młodzież. Od rana na chodzie, tyle drzwi do otwarcia, schodów do pokonania, rozmów stoczonych jak starcia. Od rana na chodzie, cały majątek w plecaku, walkmeni drobne akurat na hamburgera bez smaku. Od rana na chodzie i nie jedzie w samochodzie, na przedzie, a autobusem z fokusem przechodzi co dzień. Od rana na chodzie, sam powiedz jak jest, miasto przyciąga mnie jak magnes, magnes. Mam je w dowodzie, znam jej adres, adres. Od rana na chodzie, sam powiedz jak jest, miasto przyciąga mnie jak magnes, magnes. Mam je w dowodzie, znam jej adres, adres. Od rana na chodzie, urzędy do 13, po nocy nieprzespanej, płonąc kacak azbest. Od rana na chodzie, auta kontra piesi kontrakt, to tak jak w przyrodzie, zamknięty obiekt wygląda. Od rana na chodzie, reklamy atakują, ulotki, szyldy, szyby, wystawy, tam promocje czują. Od rana na chodzie, aż po godziny szczytu, też tu mieszkam, wiesz, to nie jest tak, że ja dam tytuł. Od rana na chodzie, sam powiedz jak jest, miasto przyciąga mnie jak magnes, magnes. Mam je w dowodzie, znam je adres, adres. Od rana na chodzie, sam powiedz jak jest, miasto przyciąga mnie jak magnes, magnes. Mam je w dowodzie, znam je adres, adres. Ściany niechciane spotkania, starszy znajomi, telefon dzwoni i ktoś mnie pogania. Od rana na chodzie, kup kabel do komputera, label otwiera mnie teraz, cyfry i zera, jeszcze raz. Od rana na chodzie, przy każdej pogodzie biegam, komunikacji miejskiej, rozkładów alfa omega. Od rana na chodzie, przejścia podziemne, centra handlowe, pomniki, ulice, tablice pamiątkowe. Od rana na chodzie, sam powiedz jak jest, miasto przyciąga mnie jak magnes, magnes. Mam je w dowodzie, znam je adres, adres. Sam powiedz jak jest, miasto przyciąga mnie jak magnes, magnes. Mam je w dowodzie, znam je adres, w adres. Ta